Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O tym, że trzeba sprawdzić, czy wybory nie zostały sfałszowane, mówi premier Donald Tusk. Adam Szłapka, rzecznikiem rządu, minister do spraw europejskich, zapowiada stały kontakt z mediami. 20 sokołów wędrownych wypuszczono na wolność w Puszczy Knyszyńskiej. To jest jeden z wielu gatunków, który wyginął przez człowieka. Fałszerstwa trzeba będzie karać, a wszystkie skargi muszą być rzetelnie rozpatrzone, powiedział premier Donald Tusk odnośnie nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. W interesie całego państwa, obecnego i przyszłego prezydenta, a przede wszystkim obywateli, jest rozwianie wszelkich wątpliwości, podkreślił szef rządu. Jeśli protesty zostaną sprawdzone i okaże się, że wybory zostały sfałszowane na skalę, która zmieniła wynik wyborów, to oczywiście powinno się policzyć wszystkie głosy w całym kraju. I nie powinno być mowy o zaprzysiężeniu prezydenta, jeśli będą podstawy wynikające ze sprawdzenia przez Sąd Najwyższy, sądy i prokuraturę, że jest powód. Każdy, kto zakłada z góry, że wybory są nieważne i każdy, kto zakłada z góry, że wybory są absolutnie legalne, zanim to sprawdzimy, robi bardzo poważny błąd. Premier zaapelował do prezydenta o cofnięcie weta w sprawie tzw. ustawy incydentalnej. Zgodnie z jej zapisami o ważności wyborów prezydenckich miałoby decydować 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego. Jutro kolejna tura ewakuacji Polaków z Izraela. Wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys po raz kolejny zaapelowała o niepodróżowanie do państw objętych konfliktem zbrojnym i do innych krajów tego regionu. Nadal apelujemy o to, żeby nie jechać. Obserwujemy kolejne osoby, które zgłaszają się w systemie Odyseusz, między innymi w Iranie. Mamy kolejną rejestrację. Bardzo wszystkich Państwa namawiamy do tego, żeby opuścić region. Nie tylko Iran i Izrael, ale czytać nasze komunikaty i alerty, które dotyczą także szerszego obszaru. Do tej pory w ramach ewakuacji koordynowanej przez MSZ z Bliskiego Wschodu wróciło do kraju ponad 250 polskich obywateli. Adam Szłapka, rzecznikiem rządu, formalnie obejmie to stanowisko 1 lipca, ale już teraz jeszcze jako minister do spraw europejskich zacznie współpracę z mediami. Minister zadeklarował, że będzie dostępny dla dziennikarzy niemal bez przerwy. Mówił, że jego misją jest przekazywanie wiadomości o sukcesach rządu. Można mówić o KPO, można mówić o babciowy, można mówić o bardzo szybko poprawiającej się jakości kolei. Tych sukcesów jest bardzo dużo w każdym ministerstwie. Adam Szłapka jest pierwszym rzecznikiem rządu koalicji 15 października. Słowo się rzekło, mówimy o KPO. Na zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy zgodzili się ministrowie finansów unijnych państw. Oznacza to otwartą drogę do wypłaty Polsce kolejnej transzy pieniędzy. To jak dwie pieczenie na jednym ogniu. Zgoda na zmiany oznacza, że Polska będzie mogła przeznaczyć część pieniędzy z KPO na obronę i bezpieczeństwo z puli przeznaczonej na zieloną transformację miast. Teoretycznie nie powinna mieć na to zgody, ale w dobie zbrojenia się Europy komisja dała zielone światło. 26 miliardów złotych Polska przeznaczy m.in. na budowę schronów, na inwestycje w hutach, na modernizację dróg, torów kolejowych i lotnisk. A zgoda na te zmiany powoduje, że leżące od kilku miesięcy w Komisji Europejskiej wnioski o wypłatę kolejnych pieniędzy z KPO wkrótce zostaną zaakceptowane. Prawie 26 miliardów złotych Bruksela przeleje na polskie konto, a rząd w Warszawie zdecyduje, na co je przeznaczyć. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. 20 sokołów wędrownych wypuszczono na wolność w nadleśnictwie do Ilidy w Puszczy Knyszyńskiej. Chodzi o przywrócenie zagrożonego gatunku do naturalnego środowiska. O, ten chyba poleci. Nie udało mu się wylądować na drzewie. Co nie jest takie łatwe za pierwszym razem. Nowi lokatorzy lasu, tak? Miejmy nadzieję, że się u nas zadomowią. Nadleśniczy Maciej Dawidziuk. Mamy 4 gniazda, w każdym gnieździe 5 sokołów. Jest tylko kilka w całej Polsce gniazd. Dlatego uważamy, że tutaj w Puszczy Knyszyńskiej jest idealnym uzupełnieniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. To jest jeden z wielu gatunków, który wyginął przez człowieka. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół, Sławomir Ścielicki. Ponad 30 lat wypuszczamy sokoły na wolność. Do tej pory wypuszczaliśmy głównie na zachodzie kraju, natomiast na wschodzie tych sokołów jeszcze nie ma. Mam taką nadzieję, że za 2-3 lata w okolicy zaczną pojawiać się pierwsze gniazda naturalne. Trzymamy kciuki, czy raczej pióra. Sokoły można obserwować poprzez media społecznościowe Nadleśnictwa do Ilidy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska jest obecnie wolna od smogu, nigdzie nie występują przekroczenia norm, jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, produkcja energii przebiega prawidłowo, można korzystać z prądu bez obaw o zły wpływ na środowisko. Taki stan ma się utrzymać do końca dnia. W centrum i na zachodzie kraju utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. Na pozostałym obszarze na ogół jest ono na średnim poziomie. I jeszcze jedna ważna informacja, para klimatyczna. O 4:42 rozpoczęło się astronomiczne lato, które potrwa do 22 września. To był serwis Trójki. Ach, fantastycznie, że lato się rozpoczęło, tym bardziej, że w prognozie pogody to, że dziś słonecznie, choć na Suwalszczyźnie może się zachmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, na jak słyszeliśmy, lato leśnych ludzi. Tak jest. No i ciepło, jako się rzekło, od 18 stopni na Podhalu. To może niekoniecznie ciepło, ale 20 nad morzem na krańcach wschodnich to już lepiej. 24 w centrum, a najwyższa temperatura dziś to już letnie 27 stopni. Najwyższa temperatura dziś na zachodzie. Ach, lecimy, oczywiście, panie Sokole. Bardzo dziękuję. Oczywiście kolejny serwis za niecałą godzinę do prognoz pogody tych letnich, jako że się rzekło, raz jeszcze powiem, będziemy powracać. Muzyka na dobry początek. Mam nadzieję, że państwo mają w planach coś dużo, dużo bardziej aktywnego niż spędzić cały dzień w łóżku. Witamy państwa 6:06. Spent the day in bed. Very happy I did. Yes, I spent the day in bed. As the workers stay enslaved, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no bus. No bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation, no castration. Czy państwo też to poczuli? No, muzycznie oczywiście. To będziemy państwa z jednej strony budzić, dobudzać, z drugiej strony być może także podtrzymywać dobrą muzyką na dobry początek nowego dnia, gdzieś być może w trasie podczas długiego weekendu. Zachęcam do pozostania z nami. No i być może państwo tak to odczuli, bo ja tak czułem gdzieś koło 4:42 właśnie. To takie, to nie było trącenie, to było raczej takie muśnięcie, muśnięcie lata. Ten moment nadejścia początku astronomicznego lata, jak to należałoby zdefiniować? Proszę się odezwać mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt na trzy sposoby. Zachęcamy. 9,5 minuty po godzinie 6. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dzień dobry. Dokąd lecieć chcesz?

then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. No właśnie, jak zaczął się Państwu ten niezwykły dzień, przypomnę, pierwszy astronomiczny letni, dzisiejsza sobota, tak się rozpoczęło właściwie od 4:42, tuż po wschodzie słońca rozpoczęło się astronomiczne lato. Jak się dla Państwa zaczęło, jakie plany na lato, proszę podpowiedzieć, powiedzieć, podzielić się ku inspiracji pozostałym. Wcześnie rano wstającym. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, także drogą SMS-ową, najszybciej, najłatwiej. Proszę tyrknąć do Karoliny 2 2 7 3 i podzielić się, jak się zaczął Państwu ten letni czas i być może jakie plany na tegoroczną. No, nie tylko czerwcówkę, która właśnie trwa, jeszcze druga połowa przed nami, ale być może i na całe lato. Proszę podpowiedzieć, opowiedzieć. Kontakt na 3 sposoby. Kartka z kalendarza i to, co przed nami. Nie tylko te podróże, sobotnie, małe i duże. Muzyczne, a i owszem, z Coldplayem. smyki było słychać i będzie słychać dziś w audycji porannej 20 minut po godzinie 6. Jednym uchem na Myśliwieckiej, drugim w Katowicach. Przypomnę, Tauron Nowa Muzyka z trójkowym patronatem. Co tam słychać na scenach i wokół? Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Co się działo wczoraj do późnych się dzisiaj i co dziś będzie się działo. Zajrzymy po godzinie 7 do Katowic. Tam, przypomnę, Tauron Nowa Muzyka. No a w prognozach, jak będziemy jeszcze sprawdzać w audycji porannej, pierwsza właściwie tegoroczna fala już letnich upałów, prawdziwie letnich, uprzykrzają nam życie. Jak z nimi walczyć? Jest jeden taki sposób w wielkich miastach. Sadzenie sadów, zakładanie sadów, sadzenie drzew w terenach publicznych. W ogóle jak do tego podejść, opowie gość w studiu już za nieco ponad godzinę. Będzie też o obrzędowości świętojańskiej, związanej z najdłuższym dniem w roku, ale nie tylko. Właściwie skąd to się wzięło? Tradycja tej nocy wiąże się po pierwsze z mitem boskich zaślubin między parą bogów związanych z cyklem wegetacyjnym, czyli Jaryłą i Marzanną, ale też dochodzi do śmierci Jaryły, boga wiosennego. Myślałem, że Marzanna, no właśnie, to ta... Pamiętamy, na początku wiosny coś tam się dzieje. Dziś wianki, tak czy inaczej, jak ta tradycja zmieniała się na przestrzeni właściwie setek tysięcy lat. O tym powiemy jeszcze przed godziną 8:00. A po 8:00 gość w studio powie o pierwszym charytatywnym biegu słonecznika dla niewidocznych. To taka inicjatywa zwracająca uwagę na osoby z niepełnosprawnością. Ponad 80% takich osób żyje z jej niewidoczną postacią. O tym powiemy po godzinie 8:00. Przed 9:00 też spotkanie z optymistami. Bo tak wynika z najnowszych badań, optymistom żyje się łatwiej w życiu. Pytanie tylko, no właśnie, jak się, a to niełatwe, stać optymistą. Staram się raczej nastawiać negatywnie, żeby się pozytywnie zaskoczyć. Nastawienie negatywne samo w sobie, mam nadzieję, że nie wpływa na długość życia. Na pewno optymiści wydzielają więcej hormonów szczęścia czy endorfin, a to oczywiście przekłada się na poczucie zadowolenia i trochę lepsze funkcjonowanie układu krwionośnego. Kiedy jak kiedy, ale w długi, akurat czerwcowy weekend opowiadać o optymistach, prawda? Jeszcze do końca długiego weekendu zostało troszkę czasu, więc spokojnie. Państwo odpoczywają, my pracujemy, wszystko w najlepszym porządku. Będzie także jeszcze jedna, właściwie dwie kartki z kalendarza, bo dziś Międzynarodowy Dzień Jogi. W jaki sposób jogi babu rozpocząć swoją przygodę z tą aktywnością? O tym powie nasza ekspertka, joginka, nauczycielka, przed godziną 9:00. Ta druga, kolejna data z kartki z kalendarza to Dzień Muzyki. W audycji porannej przy tej okazji przyjrzymy się instrumentom, konkretnie skrzypcom. Przysłuchamy. Zastanowimy się, czy idzie rozróżnić instrument za miliony monet od takiego zwykłego. Różnica jest uderzająca, jeżeli się choć cokolwiek krało na instrumencie. Taki instrument fabryczny jest zrobiony na obrabiarkach z drewna, którego nikt nie sezonuje, nie selekcjonuje. Można z przeproszeniem powiedzieć, obrywają liście, wkładają do suszarni. Tak to wygląda, choć mam wrażenie, że początkujący skrzypek bądź skrzypaczka, czy na fantastycznym instrumencie, czy na takim zwykłym, to jednak mocno kuje w uszy. Ale wszyscy przecież od czegoś zaczynali, niekoniecznie od najdroższego instrumentu. Z talentem pan nie wygrasz, jak mówi klasyk. O tym dziś w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Ach, jeszcze zapomniałem, przecież będą życzenia. No to teraz dla Zuzanny. Proszę bardzo. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths. Hey dear, how you been? Gray skies out the window. But she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to Zuzanny, bo piosenka taka akuratna, prawda? Ale też Alicji, Marty, Alojzego, Rajmunda, Rudolfa i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dzień dobry pani. Zobaczyłam na termometrze 5 stopni, no to nie wiem, czy to lato przyniosłam. Słoneczko wprawdzie już świeci, już jest 7 stopni w tej chwili, ale ziąb był okrutny. Także coś ciepłego puścić w trójeczce, żeby ogrzać nas tutaj na Dolnym Śląsku. Gmina Wołów, ten rejon ma chłodniutko dzisiaj o poranku. Dobrze, ja do tej gminy Wołów, to ja tutaj tak takimi wołami sobie napiszę, że ma być ciepło. Bardzo dziękuję za sygnał, prawda? Ale jakie to poczucie? 5 to ziąb, ale już sobie zrobiło 7, to już jest cieplej. Ale to już jest to letnie 7 stopni. Astronomiczne lato dziś nadeszło. Ciepłego dnia państwu życzymy, a do prognoz pogody zajrzymy za chwilę. Mamy swoje dnie i swoje noce, w sercach płomień. Nie wierzmy tym, którzy mówią, wolność dopiero po śmierci. Tak, niech leci przez świat wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden. Jeden raz odwiedzamy świat, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Oddajmy sobie serca. Ciszmy w sobie zło i nie wierzmy tym, którzy mówią, miłość kiedyś się kończy. Jak tak, frujmy przez świat, wiatr niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden. Odwiedzamy świat. Uwielbiam takie piosenki. Łatwość przy ognisku, przy grylu. Proszę Państwa, w warstwie tekstowej jak najbardziej. Kompozytor i ten drugi, brawo. Za 28 minut, siódma. Należałoby powiedzieć tak, w wielu miejscach chłodno jeszcze, ale będzie ciepło, bardzo ciepło. Nad zachodnią połowę kraju zaczyna napływać cieplejsza masa powietrza. Przyglądam się polarnomorskiego. No dobrze. Dziś słonecznie. Jedynie na Suwalszczyźnie może przelotnie padać. W pozostałych regionach słonecznie, ciepło, bardzo ciepło. Wiatr zachodni słaby, choć na północy i na wschodzie umiarkowany i porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. W ciągu dnia dziś najniższa temperatura na Podhalu, tam 18 stopni, nad morzem oraz na krańcach wschodnich 20, około 24 w centrum, do 27 stopni na zachodzie. Za chwilkę będziemy mówić o instrumentach, o muzyce, to wszystko trzeba być takim precyzyjnym. Przepraszam bardzo, poprawię się na Podhalu. A mieliśmy zagrać ciepło? Bardzo proszę. Down. tak, tak. Trzeba być bardzo precyzyjnym. Kiedy człowiek mówi, że chłodno, no to jeszcze to polarnomorskie takie wiosenne. Ale kiedy, że już ciepło, to już letnia rzeźkość. I sygnały od Państwa porannej aktywności. Dzień dobry. Łyczyk herbaty i kierunek rowerowo po pieczywo. Przyroda już na nogach. Pojawiły się czarne pszczoły. Widziałam sama na oczy. A to jest prawdopodobnie dobry znak, że przyroda, że natura odradza się, że nie jest tak źle ze środowiskiem. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. A jak pomagać tej przyrodzie i jak walczyć z betonozą? Szczególnie w wielkich miastach, bo ten upał właśnie w tych miejscach doskwiera. O tym jeszcze dziś o poranku będziemy mówić. Jeśli chodzi o pani poranną wyprawę po pieczywo... Taki kawał mi się przypomniał. Chociaż jeśli chodzi o kawały z pieczywem, to trzeba bardzo uważać, bo nawet jak człowiek ma świeży kawał, to i tak zawsze, jeśli chodzi o pieczywo, to wyjdzie suchar. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemno. Minut pozostało do godziny 7 i teraz? Teraz skrzypce powinny wejść. Północy ćwiczone, ludzie. od kuchni radiowej, to się nazywa dżingiel, to napięcie buduje, mówię godzinę, dobrze. Dziś z okazji Dnia Muzyki porozmawiamy o skrzypcach, o tym nie tylko jak brzmią, tylko dlaczego jedne kosztują kilkaset złotych, inne kilkadziesiąt tysięcy. No bo chociaż wszystkie mają podobny kształt, raz, dwa, trzy, cztery struny i smyczek, no to różnice mogą być ogromne. O tym opowie Karolina Gonet, która jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I ze swoją parą instrumentów swych. Zresztą. Powiedz, skąd wiemy, że instrument, który słyszymy, jest, nie wiem, jak to nazwać, droższy, tańszy, lepszy, gorszy? To słyszysz? Mogłabym tylko właśnie zademonstrować i powiedzieć dziękuję, to wszystko. Dziękuję. I podejrzewam, że każda osoba doświadczona, a może po prostu osoba, która jest osłuchana z instrumentem, na pewno od razu rozpoznałaby taką różnicę. A nie trzeba się nasłuchać tego, żeby wiedzieć, że tak, to jest to. To nie jest to. To są zawsze takie pytania, na które mi ciężko jest odpowiedzieć, bo jak człowiek gra od dziecka, no to wtedy jakby on to od razu wyłapuje. Ale wydaje mi się, że miałbyś już zaraz, będzie taka mała demonstracja. To wtedy wydaje mi się, że każda osoba, która gdzieś tam akurat dzisiaj ma lepiej nastawione tutaj radio, wyłapie tą różnicę. Ale oczywiście zanim ja też coś zademonstruję, zagram, chciałabym o tym instrumencie także troszeczkę opowiedzieć, ale żeby nie zanudzić historią, bo tutaj o samych skrzypcach, o protoplastach tego instrumentu można by opowiadać godzinami, ale ja bym się właśnie chciała skupić na tych takich podstawowych różnicach między instrumentem lutniczym, między instrumentem fabrycznym, bo tych różnic jest sporo, więc może po kolei. Dobra. Dobrze, no to chciałam właśnie powiedzieć, że przede wszystkim ja mam ze sobą skrzypce lutnicze, moje własne skrzypce. To są skrzypce, na których jeszcze grała moja babcia, one mają 70 lat. I mam też skrzypce, które pożyczyłam. Są to skrzypce sklepowe, bym powiedziała, właśnie fabryczne. Ale po kolei. Skrzypce lutnicze to są takie dzieła sztuki. To instrumenty, które są całkowicie robione przez lutnika. No i to nie jest praca na taśmie. Jest to sztuka, ale też tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. I o tym właśnie opowiedział mi pan Adam Stalmach, który jest lutnikiem od 37 lat. Instrumenty lutnicze budujemy z drewna selekcjonowanego, to znaczy wierzchnia płyta rezonansowa jest z drewna świerkowego. Po ścięciu takie drewno się łupie, czy rozcina w takie promieniście, czyli w takie jakby klepki. Takie drewno nie wystarczy wysuszyć, bo wysuszyć można tam prędko za rok czy za dwa, natomiast ono musi zostać wysezonowane jeszcze kolejne jakieś powiedzmy 8 lat. No i po tym czasie pewnie lutnik może zabrać się do pracy, jak rozumiem, z lutownicą. Jak najbardziej, po kilku latach, kiedy to drewno już schnie i jest, że tak powiem, przygotowywane do tego, żeby stworzyć z tego drewna instrument. No jest to oczywiście praca długa, ona wymaga ogromnej precyzji. Cierpliwości też. Przede wszystkim cierpliwości. Na pewno też dużej dozy talentu lutniczego. No taki instrument nie powstaje w tydzień. Może to też, znaczy na pewno to też wpływa potem na cenę. Trwa to oczywiście miesiącami, bo każdy etap wymaga doświadczenia, uwagi. To jest aż 70 elementów do stworzenia, do zbudowania, aby powstał taki oryginalny lutniczy instrument. Znaczy, mówiłaś o cenie. No to jaka cena takiego instrumentu lutniczego? Instrumentu lutniczego. Mogłabym powiedzieć, że od kilku tysięcy, ale właściwie dzisiaj powinnam powiedzieć, że od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, ale chyba tej górnej granicy to nie ma, coś mi się wydaje. Tak, nie ma górnej granicy. Słyszeliśmy o instrumentach, które można powiedzieć były sprzedawane na aukcjach za nawet kilka milionów, kilkadziesiąt milionów dolarów. To są oczywiście te słynne Stradivariusy, które były w baroku tak naprawdę już tworzone przez słynnego lutnika włoskiego Antonio Stradivariego. No i słynne Stradivariusy, za nie minimum można zapłacić 6 milionów złotych. No a tak jak wspominałam, kilka, że tak powiem, sztuk tego instrumentu chodziły nawet za kilkanaście milionów dolarów. Ale mamy alternatywę, nie tylko skrzypce po babci, o których pięknie opowiadałaś, ale także w samej warstwie słownej ja już wyczułem, które są, nazwijmy to, lepsze, gorsze, ale też takie zwykłe, takie sklepowe. To ile takie mogą kosztować? Powiedziałabym tak, jeśli ktoś nie planuje kariery wirtuoza, jeśli ktoś może nie łączy przyszłości właśnie, że tak powiem, nie planuje kariery skrzypka, no to oczywiście i chciałby po prostu zacząć grę na instrumencie, to może zacząć od takich instrumentów fabrycznych, sklepowych, najprościej jakby mogę to ująć. I takie instrumenty można kupić oczywiście w zależności od rozmiaru, bo skrzypce mają także rozmiary. Od kilkuset złotych, powiedziałabym, że od 300-400 złotych, no do 1500, może do 2000 złotych i nawet jeszcze taki, powiedziałabym, dobrze grający instrument można by znaleźć. Oczywiście tutaj ta kwestia dobrze grający też jest kwestią umowną, ale taki instrument, na którym, że tak powiem, z którego możemy mieć radość grania, na pewno byśmy także w sklepie znaleźli. Ale niestety skrzypce fabryczne, no właśnie są to instrumenty produkowane masowo, często w Azji, ale też w Stanach Zjednoczonych. Setki egzemplarzy dziennie możemy sobie tutaj wyobrazić, tam fabrykę, taśmę, gdzie te skrzypce są też produkowane. No i tutaj zamiast litego drewna mamy często sklejkę. To też wpływa przede wszystkim na ten dźwięk. No i zamiast tej ręcznej precyzji mamy właśnie maszyny, które pracują na okrągło. Taki instrument fabryczny jest zrobiony na obrabiarkach z drewna, którego nikt nie sezonuje, nie selekcjonuje. Można z przeproszeniem powiedzieć, obrywają liście, wkładają do suszarni. No różnica jest uderzająca, jeżeli się choć cokolwiek grało na instrumencie. Właśnie, jeśli się cokolwiek grało, ale jeśli ktoś nie grał, ale na przykład ma też, może zobaczyć skrzypce na własne oczy, no takie na przykład skrzypce fabryczne, one są lakierowane grubą, błyszczącą warstwą syntetycznego lakieru, który no wpływa na ten dźwięk, mogłabym nawet powiedzieć, że on go delikatnie tłumi. Takie skrzypce są zawsze bardzo ładne, błyszczące, no bo ten lakier tutaj dodaje też tego uroku. Wydaje mi się, że skrzypce lutnicze też są takie bardziej, no widać, że to drewno przeszło niejedno. Ale oczywiście no to też wpływa mimo wszystko na dźwięk tych skrzypiec. No i jest różnica. No dobra, to różnica to tak. Cena to wiemy, materiał, sposób wykonania, co jeszcze? No powiedziałam, między innymi to są właśnie te czynniki, ale też przede wszystkim dźwięk i ktoś by także powiedział, że komfort gry. Mhm. No bo oczywiście dźwięk to jest ta nasza podstawowa różnica, więc wydaje mi się, że to jest coś, co każdy mógłby i chciałby usłyszeć. No pewnie, no to teraz chyba taka, myślę, tak? Jesteś gotowa do takiej małej demonstracji? Jestem gotowa, ale chciałam cię zapytać, którego instrumentu chciałbyś najpierw posłuchać? Tego. Tego, dobrze. Po lewej stronie mam, może jeszcze nie będę zdradzała, które to są skrzypce. No zepsujesz całą zabawę. Zepsuję, no. Więc dobrze, to zagram jeszcze taki. To te mniejsze? Nie, to są... One są tego samego właściwie. No te większe to są altówki, później te większe skrzypce to wiolonczela. Tak, tak. No i jeszcze mam największe skrzypce kontrabasy. No to teraz te mniejsze. Uwaga, zamieniamy się w słup. Może jeszcze małe strojenie. O, to lubię najbardziej. Szczególnie u najmłodszych, początkujących. Sąsiadów szczególnie. A, to było strojenie? To było strojenie, tak. Aha. Wyszło w pole kurki 3, dobrze. Wersja autorska. Nie powiemy, co instrument A, nazwijmy to go. To instrument A i teraz będzie instrument B. Teraz ten, uwaga, najpierw strojenie. Oj, jeszcze może A, falstart. Dla zmyły to było, że to te lepsze. Teraz i to właśnie. Ja mam powiedzieć? No możesz zgadywać. Ja mam wrażenie, ten drugi taki głębszy troszkę był dźwięk. Dokładnie, taki głębszy. I tutaj od razu zdradzę pierwszy instrument. Uwaga, fanfary. To był oczywiście pierwszy instrument, jak może ktoś wyłapał. To był instrument właśnie fabryczny, sklepowy, ale uważam, że ten dźwięk dalej jest przyjemny. No ale słychać różnicę, nawet jeśli mogłabym grać tylko pustymi strunami, tak naprawdę to brzmienie jest tutaj słyszalne. Gdybym tylko tak naprawdę grała teraz, o, no to ja uważam, że to już słychać jakby tak, że tak powiem, brzmienie, warstwa brzmieniowa od razu jest tutaj wyłapywana gołym uchem, ale oczywiście no zachęcam wszystkich, żeby także może sobie takie małe zadanie, konkurs zrobili i postarali się tak naprawdę zastanowić, kto gra na jakim instrumencie. Na pewno w filharmonii skrzypkowie grają na instrumentach, które kosztują kilkanaście, jakbym nie powiedziała, kilkadziesiąt tysięcy polskich złotych albo nawet euro, bo jednak to też wpływa na to, jak ktoś chce grać w filharmonii, to także musi mieć odpowiedni instrument, więc to się już inwestuje. No, zawsze trzeba sobie jakoś to wytłumaczyć, ale podejrzewam, że ci najlepsi, na których nie stać na bardzo drogi instrument, też mogą powiedzieć, że to talent oczywiście się liczy, prawda? Że to może być dużo sprzętu, mało talentu i nic z tego nie będzie. Miały być fanfary. Piękny występ, owacja również też, wiesz, bo tak na prędce zwołałem parę osób, żeby ci troszkę tak dodało otuchy. Jeszcze, bo to proszę państwa, no przyszła wcześniej rano Karolina. Przytargałam skrzydła. Długi weekend przed 7 rano. Futerały. Dobrze, czyli jeszcze raz podsumujmy, który to był ten instrument A, to był... Tak, instrument A to był instrument fabryczny, sklepowy, cały czas powtarzam tą nazwę, no a drugi instrument to są skrzypce właśnie lutnicze, wiekowe, 70-letnie, więc wydaje mi się, że to tak, że to drewno mogło nie dość, że tyle lat schło, to potem jeszcze miało tyle lat, żeby się rozegrać. Ach, no i było słychać, że to naprawdę była mistrzowska rozgrywka, ja bym tak powiedział, wiesz, naprawdę, że to było fantastyczne, no. Tak ja bym powiedział, że troszkę więcej skrzypiec. Więcej skrzypiec. Do pana od muzyki taki apel byśmy mieli, prawda? O, więcej zamiast fletów w szkole. Ja myślałem o antenie trójkowej, że tak jak teraz właśnie, że fletce tak proste, to nie wiem właśnie. Karolina Gonet. Na co dzień reporterka, na nieco dzień skrzypaczka. Też. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Koszt takiego instrumentu to dobre, dobre pieniądze. Nick Nowady napisał, że właśnie dlatego na Podkarpaciu taka kłoda jaworowa kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Bardzo dziękuję za sygnały. A propos lata jeszcze.